ตอนนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ทำความเพียรทางจิตใจคนทั้งคนก็มีใจดวงเดียวเท่านี้แหละเป็นแก่นสารแต่ว่าใจดวงนี้มันไม่มีรูปร่างเหมือนร่างกายมันเป็นนามธรรมเป็นธรรมที่ไม่มีรูปร่างเพราะฉะนั้นคนมันจึงไม่รู้จักจิตตัวเองจึงได้ปล่อยให้จิตในคิดซ่านไปทั่วสร้างกิเลสตัณหาให้เกิดขึ้นในใจมากมายก็เพราะไม่รู้จักจิตนี้เองเนี่ยถ้าผู้ใดรู้จักจิตนี้แล้วห้ามจิตนี้ได้แล้วมันก็ไม่ได้สร้างเหตุแห่งทุกข์ให้เกิดมีขึ้นในตนเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านรู้จิตดวงนี้ดีแล้วท่านก็ควบคุมจิตนี้ไว้ไม่ให้ยึดถือสิ่งใดๆทั้งหมดในโลกจิตนี้เมื่อฝึกดีแล้วให้ตั้งมั่นดีแล้วมันก็ไม่ไปหลงไหลไปเกาะไปคล้องกับสิ่งใดๆในโลกนี้เพราะว่ามันก็มองเห็นนี่เมื่อมันสงบลงไปแล้วมันมองเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นแก่นเป็นสารไม่มีอะไรที่ควรจะมาพึ่งพาอาศัยได้ตลอดไปมันมองเห็นชัดเจนเหมือนอย่างบุคคลอยู่ในเรือนแล้วก็มองดูเรือนที่ตนอาศัยอยู่มองดูทุกส่วนของเรือนแล้วไม่มีอะไรเป็นของตนสักอย่างเดียวถ้าพูดแล้วบ้านเรือนก็มีแต่ธาตุดินเท่านั้นเองเครื่องเรือนทุกอย่างเป็นธาตุดินพี่นะเห็นอย่างนี้แล้วจิตมันก็ไม่คล้องอยู่ในเรือนนั้นมันจะเห็นลงว่าเพียงแค่เป็นสถานที่อาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเองร่างกายอันนี้มันก็เปรียบเหมือนอย่างเรือนนั่นเองร่างกายอันนี้ก็เปรียบเหมือนเรือนนั่นแหละเป็นที่อาศัยของดวงจิตส่วนอาคารบ้านช่องภายนอกเป็นที่อาศัยของร่างกายร่างกายเป็นที่อาศัยของดวงจิตดวงจิตนี้ได้มาอาศัยร่างกายนี้แล้วก็ยังไม่พอต้องมีสิ่งที่ระลึกไปมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวถ้าหากว่าใจนี้ไม่ได้ฝึกฝนให้มันยึดเหนี่ยวในทางที่ดีในสิ่งที่ดีมันก็จะไปยึดไปเกาะในสิ่งที่ไม่ดีนั่นเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกอยู่เห็นชอบใจสิ่งใดก็มักจะไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งนั้นอันนี้หมายถึงจิตที่ไม่ได้ฝึกถ้าจิตที่ได้ฝึกดีพอสมควรอย่างนี้มันก็จะมีสติโน้มเข้าไปควบคุมจิตภายในให้มันหยุดนิ่งไปสักพักหนึ่งเมื่อห้ามจิตให้หยุดลงได้แล้ว ก็จึงค่อยพิจารณาดูสิ่งแวดล้อมต่างๆที่ตนอาศัยอยู่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงสิ่งแวดล้อมที่ใกล้ชิดที่สุดก็คือร่างกายนอกร่างกายออกไปก็วัตถุสิ่งของอะไรต่ออะไรภายนอกนั่นเดียวเป็นสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตผูกพันอยู่เพราะไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงมันสำคัญว่าจะเป็นของเราของเขาอยู่อย่างนั้นมันไม่ทวนกระแสจิตกลับเข้ามานี่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำสมาธินั่นหมายความว่าให้ทวนกระแสจิตกลับเข้ามาภายในอย่าส่งกระแสจิตออกไปภายนอกไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องอยู่กับอะไรต่ออะไรมันจะหนีจากสงสารนี่ไปไม่ได้ถ้าบุคคลส่งกระแสจิตไปเกาะไปคล้องอยู่มันไปคล้องอยู่กับอันใดเมื่อมันละไม่ได้จนถึงวาระสุดท้ายแห่งชีวิตเมื่อจิตละจากร่างอันนี้ไปแล้วมันก็ไปผูกพันอยู่กับสิ่งนั้นมันจะไปเกิดที่อื่นที่มีความสุขความเจริญยิ่งกว่านั้นไปไม่ได้เพราะว่ามันอาศัยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันเป็นเหตุให้ไปเกิดที่สุขสบายไม่ได้ตลอดถึงพระนิพพานก็บรรลุไม่ได้เพราะว่าจิตมันคล้องอยู่นี่ขอได้พากันพิจารณาดูให้มันรู้มันเห็นขึ้นด้วยตนเองคนเราถ้าหากว่าไม่รู้ไม่เห็นขึ้นด้วยตนเองแล้วมันก็ไม่เชื่อไม่ทำตามไม่อยากพ้นไม่อยากหลุดไปจากโลกนี้โดยมองเห็นว่าโลกนี้สวยงามน่าอยู่น่าอาศัยเข้าใจผิดไปความจริงโลกคืออัตภาพร่างกายก็ดีสิ่งที่เนื่องอยู่ในร่างกายนี้ก็ดีมันก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนทั้งนั้นถ้าหากว่ามันเที่ยงมันยั่งยืนร่างกายอันนี้มันเกิดมาก็ไม่จำเป็นต้องหาเลี้ยงมันไม่จำเป็นต้องหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงมาบำรุงมันแต่นี่ก็เพราะมันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนนั่นแหละมันจึงได้หาอาหารผ้านุ่งผ้าห่มสร้างที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆหมู่นี้มาบำรุงร่างกายอันนี้มันจึงพออยู่ได้ถ้าขาดการบำรุงด้วยปัจจัยสี่นี้แล้วร่างกายอันนี้จะอยู่ไม่ได้เลยเหี่ยวแห้งแตกดับทำลายไปนี่แหละมันสอดแสดงให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้ามันเที่ยงก็ไม่จำเป็นต้องบำรุงมันให้สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นจะบำรุงมันไว้ทำไมก็ปล่อยให้มันแตกดับไปเสียมันจะดีหรือมันจะไม่เป็นทุกข์เพราะหาเลี้ยงมันบางคนก็อาจจะเกิดความคิดเห็นอย่างนี้ขึ้นมาก็ได้ความจริงแล้วไม่เป็นเช่นนั้นคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีสิ่งที่ควรและไม่ควรไม่ใช่ว่ามันจะเป็นอย่างเดียวกันไปทั้งหมดหาไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ก็ดีที่ว่าท่านรู้จริงเห็นแจ้งในธรรมของจริงนั่นก็หมายถึงรู้เหตุรู้ผลนี่แหละรู้ความจริงของชีวิตตามเป็นจริง ชีวิตนี้เป็นมาอย่างไรเป็นอยู่อย่างไรพระองค์รู้แจ้งหมดชีวิตนี้เป็นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยไม่ใช่มันเกิดมาลอยๆพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดภาษิตไว้ว่าสเพสตากรรมสกากรรมทายาทาเป็นต้นแปลว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนกระทำนั้นๆตนทำดีก็จะมีความสุขเป็นผลถ้าตนทำชั่วก็จะมีความทุกข์เป็นผลพระองค์ทรงรู้แจ้งประจักษ์ด้วยพระปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ว่ามันเกิดมาโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยถ้ามันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยอย่างนี้คนเกิดมาในโลกนี้มันก็เหมือนกันหมดละสิเป็นสุขก็เป็นสุขด้วยกันทั้งหมดถ้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยกันทั้งหมดนี่มันหาเป็นเช่นนั้นไม่ชีวิตน่ะมันยิ่งมันหย่อนกว่ากันก็เพราะเหตุว่าการกระทํานี้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางคนก็ทำดีมากทำชั่วแต่น้อยบางคนก็ทำชั่วมากทำดีแต่น้อยอะไรพวกนี้นะบันนี้กรรมนี่มันยุติธรรมใครทำดีมากกรรมดีมันก็อำนวยผลให้เป็นสุขมากมีอายุยืนมีรูปสวยรูปงามใครทำดีน้อยมันก็อำนวยผลให้เป็นสุขตามน้อยคนทุกวันนี้อายุสั้นก็เพราะอะไรนะเพราะว่าบุญน้อยตั้งแต่ชาติก่อนนั้นทำบุญมาน้อยทำบาปมาติดตัวมาบาปมันก็มาตัดรอนเอาชีวิตนี่ให้สั้นเข้าดูตั้งแต่มนุษย์เรานี่นะเบียดเบียนกันอยู่ในโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นแหละฆ่ากันทุกวันเลยไม่มีเว้นสักวันเดียวเมื่อเราคิดถัวทั่วประเทศนี่หลายศพทีเดียววันหนึ่งวันหนึ่งแล้วอย่างนี้จะไม่ให้กรรมเวรมันตามสนองอย่างไรแล้วนั่นแหละพอเกิดมาแล้วอายุไม่ทันถึงอายุไขกรรมเวรนั่นมาตัดรอนเสียให้ตายแต่ยังเล็กยังน้อยบ้างตายแต่วัยหนุ่มวัยสาวบ้างวัยในวัยกลางคนบ้างวัยแก่บ้างไอ้ผู้ที่ถึงอายุไขแล้วจึงตายนั่นเรียกว่าไม่มีกรรมอะไรมาตัดรอนแต่คนที่ตายเนี่ยยังหนุ่มยังสาวนี่สิอันนี้ล่ะท่านเรียกว่ามันมีกรรมมาตัดรอนอุปคาตกรรมกรรมตัดรอนทำให้อายุสั้นเมื่อกรรมเหล่านี้มันก็ได้แก่การเบียดเบียนซึ่งกันและกันนั่นแหละทำลายร่างผลาญชีวิตของกันและกันกรรมนั้นมันจึงตามสนองเอามันมีเหตุปัจจัยเป็นมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดผู้ใดเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้สมมุติว่าในชาตินี้อย่างนี้อธิษฐานใจละเว้นจากการเบียดเบียนทั้งมวลเอาแล้วในชีวิตนี้เราจะไม่เบียดเบียนใครเราจักเจริญเมตตาแผ่ไมตรีจิตคิดให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้ากันแม้จะยากลำบากอย่างไรเราก็จะไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนด้วยความสัตย์ความจริงอันนี้บาปกรรมอะไรที่ข้าพเจ้าลุ่มหลงกระทำมาเพราะการเบียดเบียนก็ขอให้บาปกรรมอันนั้นมันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจของข้าพเจ้า อย่าได้ติดตามไปต่อไปอีกเลยเพราะคนเรานี่เกิดมานี่มันต้องได้ทำบาปอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นฆ่าสัตว์บ้างลักทรัพย์ถือเอาสิ่งของผู้อื่นเป็นของตนบ้างประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมไปทำชู้กับภรรยาหรือสามีของคนอื่นบ้างพูดโกหกปกปลอมพูดคำหยาบโลนต่อกันและกันพูดส่อเสียดให้คนแตกร้าวสามัคคีกันอย่างนี้แหละพูดโกหกพูดคำไม่จริงเรื่องไม่จริงเมื่อโกรธใครมาหรือว่าเกลียดใครมาก็คิดเจตนาในใจว่าจะพูดให้มันเสียทรัพย์เสียสินไม่ให้มันได้ดิบได้ดีเมื่อเจตนาอย่างนี้แล้วก็ปั้นเรื่องไม่จริงพูดให้เขาเชื่อให้เขาหลงไปสู่ทางที่ผิดนั่นท่านเรียกว่ามุสาวาทเจตนาพูดมันถึงเป็นนะถ้าพลั้งเผลอไปแล้วถึงรู้ภายหลังว่าเรื่องที่เราพูดไม่จริงอย่างนี้ไม่เป็นโทษเพราะไม่ได้เจตนาขอให้เข้าใจสินข้อนี้นะบางคนก็ชอบดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนชอบสูบบุหรี่หมดวันละซองสองซองนู่นของเหล่านี้มันเป็นของเสพติดให้โทษไม่ใช่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวมีแต่โทษล้วนโทษในปัจจุบันก็ตัดทอนสุขภาพทางร่างกายลงของเสพติดอะไรนี่ไปทำลายอวัยวะภายในให้เสื่อมคุณภาพลงบางคนนะผู้หญิงนี่ก็ชอบสูบบุหรี่ไม่ใช่ย่อยบางคนน่ะมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวก็หน่อยหนึ่งก็เกิดโรคปอดขึ้นมามันไม่มีดีอะไรของหมูเนี่ยคนมันชอบมันติดกลิ่นติดรสของมันเท่านั้นเองท่านผู้พิจารณาผู้ภาวนาทำใจให้สงบแล้วย่อมมองเห็นว่าของเสพติดทุกอย่างไม่ควรบริโภคเลยเพราะไม่มีคุณแม้แต่น้อยเดียวมีแต่โทษธรรมดาผู้รู้ทั้งหลายนั่นนะเมื่อท่านรู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษแล้วท่านจะเว้นเลยไม่เกี่ยวข้องไม่บริโภคไม่ใช้สอยเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้มีคุณมีประโยชน์ตนและผู้อื่นก็จึงค่อยทำลงไปจึงค่อยพูดไปบรรดาผู้รู้ทำทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นไม่ยอมรู้อำนาจแก่ตัณหาตัณหามันจะจูงใจให้ทำไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าไม่ไปตามตัณหานั้นยับยั้งตัณหาได้ด้วยสมาธิด้วยปัญญาอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติธรรมนะขอให้เข้าใจการที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำให้พุทธบริษัทปฏิบัติธรรมก็มุ่งเพื่อจะเอาชนะตัณหาอันมันจะจูงใจทำความชั่วต่างๆดังกล่าวมานั้นนะอย่าเพื่อให้ใจมีกำลังทำกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปในตนให้ห่างไกลจากความชั่วจริงทีเดียวเมื่อใจเราชอบความดีมากเข้าไปแล้วมันก็ทิ้งความชั่วไว้เบื้องหลังไม่สร้างไม่ทำมันต่อไปอีกแล้วบางคนก็ว่าขัดต่ออาชีพถ้าจะทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจะได้กินอะไรบอกว่าอย่างเช่นค้าขายนี่ไม่โกหกมันก็ไม่มีกำไรอ่ะเขาว่านะนั่นแหละเป็นคนที่ไม่มีเงินมีทองมากจ จะไม่ให้ไปหาเนื้อหาปลาโดยลำพังมาปรุงอาหารรับประทานกันก็ไม่มีเงินจะซื้อจำเป็นมันต้องได้ไปฆ่าสัตว์ชีวิตมาม ันหาข้ออ้างอย่างนั้นนะคนเรานะมันถึงรักษาศีลไม่ได้นะนะถ้าคนมีปัญญาเขาไม่อ้างอุปสรรคหมู่นั้นเลย อุปสรรคอันใดมันจะเป็นเหตุให้ทำบาปทำชั่วแล้วมันต้องใช้ปัญญาหาทางหลีกเว้นแม้ว่าเมื่อเราทำในสิ่งที่ไม่เป็นบาปเป็นโทษนั้นมันจะขัดต่ออาชีพต่อการทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่บ้างผู้มีปัญญาทั้งหลายมันก็ยอมจนกรอกง่ายๆเพราะว่าการงานในโลกนี้ที่ปราศจากโทษก็มีอยู่ไม่ใช่ว่าการงานทั้งหลายนั่นทำลงไปอันใดจะเป็นบาปแต่โทษทั้งหมดไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเช่นนั้นพระโสดาบันในครั้งพระพุทธเจ้านั่นนะท่านก็เป็นไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนี่ยังครองเรือนอยู่ก็มีออกบวชก็มีผู้ครองเรือนอยู่ท่านก็ไม่ทำบาปเพราะพระโสดาบันเป็นผู้มีปัญญาแล้วเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษตามเป็นจริงแล้วบาปนั้นก็ท่านก็ละหมดแล้วไม่มีปัจจัยอันใดที่จะทำให้ท่านไปทำบาปทำกรรมอันชั่วไม่มีท่านละหมดแล้วแม้จะยากลำบากอย่างไรจะไม่สมบูรณ์คุณสุขเหมือนอย่างคนที่ทำบาปหรือมีเงินทองมากๆนั่นก็ไม่เดือดร้อนร้อนใจเพราะว่าใครจะมีเงินทองมากเท่าไรจะได้อยู่ดีกินดีเท่าไรก็มันไม่เห็นพ้นจากความตายบางคนมีเงินมากๆเสียอีกอายุสั้นซ้ำไม่ทันถึงอายุไขก็ตายแล้วบางคนเป็นคนจนไม่มีเงินทองเข้าของอะไรจะใช้จ่ายหรูหราเหมือนอย่างคนรวยหาผักหาไม้อะไรมารับประทานกันมีอายุยืนทั้งร้อยกว่าปีก็มีอย่างนี้นะมันเพราะอะไรเล่าก็เพราะบุญกรรมแต่ละคนสร้างมาไม่เหมือนกันนะพวกอายุยืนแต่ว่ายากจนขนแค้นนี่แต่ชาติก่อนเขาก็เว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายแต่ว่าการทำบุญให้ทานนั้นมีน้อยไม่มากเขาเกิดมาชาตินี้จึงทรัพย์สมบัติก็จึงไม่มีมากแต่มีอายุยืนยาวนานปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะอานิสงส์ที่ไม่เบียดเบียนสัตว์นั่นแหละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายมันทำให้คนเรามีอายุยืนยาวนานและปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนี่ลองพิสูจน์ดูอ่ะคนเราอ่ะนั่นเนี่ยมันแตกต่างกันจริงๆนะบางคนน่ะมีเงินทองเข้าของมากมากมาเอ้าโดยไม่ทันเท่าไหร่ถูกฆ่าตายแล้วอย่างนี้นะมีอยู่ทมไปทุกวันเนี่ยแต่บางคนผู้มีบุญมากนั้นมีเงินทองมากมายกายกองแล้วก็มีอายุยืนด้วยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยอันนี้ก็เพราะว่าผู้นั้นแต่ก่อนมันไม่เบียดเบียนใครมีแต่ทำบุญให้ทานเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่คนยากคนจนไปบัดนี้เกิดมาชาตินี้อานิสงส์อันนั้นมันก็ตามมาให้ผลทำให้มีร่างกายสมบูรณ์พูนสุขมีอายุยืนยาวนานเพ พียบพร้อมไปด้วยโภคะสมบัติต่างๆหมดนี้นะนี่แหละชีวิตของคนเรามันเป็นมาด้วยเหตุด้วยปัจจัยอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แจ้งแทงตลอดในยามที่สองคือตอนเที่ยงคืนทรงรู้แจ้งความเกิดความเป็นไปหรือความสุขความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายโดยแจ่มแจ้งด้วยพระปรีชาญาณดังนั้นเมื่อพระองค์เจ้าได้ตรัสรู้แล้วพระองค์จึงเทศนายกกรรมคือการกระทำนี้ขึ้นมาแสดงให้คนได้ตื่นตัวได้รู้ตัวว่าตนจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกนั้นมาดลบันดาลให้โดยตนได้บวงสรวงอ้อนวอนบวงสรวงด้วยเนื้อสัตว์ต่างๆหมู่นี้ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นมาอำนวยให้ถ้าพูดตามความเป็นจริงแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีในโลกอันนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าว่าในทางธรรมปฏิบัติแล้วได้แก่ความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่ท่านเรียกว่าอริยสัจธรรมทั้งสี่นั่นแหละเรียกว่าธรรมของจริงหรือของศักดิ์สิทธิ์เพราะเมื่อผู้ใดรู้ธรรมของจริงทั้งสี่ประการนั้นแล้วผู้นั้นไม่มีทุกข์ปราศจากทุกข์ทางใจเช่นบุคคลรู้แจ้งในทุกข์หมายความว่าเกิดมาแล้วต้องแก่เจ็บตายความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นทุกข์รู้เท่าตามเป็นจริงไม่เสียใจเวลามันวิบัติขัดข้องลงไม่ดีใจเพลิดเพลินในเวลามันอยู่ดีกินดีมีปกติสุขก็ไม่หลงไม่เพลินรู้เท่าอยู่ว่าความสุขเหล่านี้มันจะไม่ยั่งยืนเมื่ออยู่ไปมันก็แปรปวนไปในที่สุขก็แตกดับเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วก็จึงไม่ดีใจเพราะว่ามีร่างกายอันสมบูรณ์พูนสุขอย่างว่านั้นก็ไม่ดีใจไม่หลงไม่ลืมตัวก็ยังภาวนาเห็นว่ามันจะแตกจะดับอยู่นั่นแหละถึงวันนี้มันไม่แตกก็ดับไม่ดับวันหน้าหรือปีหน้าหรือปีต่อไปมันต้องดับแน่นอนหลีกเลี่ยงไม่พ้นเลยเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่หวั่นไหวในทุกข์เพราะรู้เท่านี่ว่าขันธ์ห้านี่คือก้อนทุกข์ทั้งก้อนเลยเมื่อรู้เท่าทุกข์ก็สาวหาเหตุแห่งทุกข์อะไรเป็นเหตุให้มาเกิดเป็นลูกเป็นนามอันนี้ขึ้นว่าท่านๆก็ได้แก่ตัณหาอวิชชาหรือตัณหาอุปาทานนั่นแหละเมื่อความอยากมีแล้วมันก็ยึดถือในสิ่งที่มันอยากนั่นแหละไม่เห็นโทษของความยึดถือการยึดถือในสิ่งที่มันต้องการปรารถนานั่นแหละเป็นปัจจัยให้เที่ยวเกิดอีกเพราะเมื่อมันอยากได้อะไรมันก็ลงมือทำแสวงหาการทำการแสวงหาพร้อมด้วยจิตใจยึดถือนั่นแหละเป็นตัวกรรมพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านละความอยากคือตัณหาได้แล้วท่านทำอะไรก็สักแต่ว่าทำไม่มีผลตามตอบสนองไม่เหมือนอย่างคนธรรมดาสามัญทำการงานคนธรรมดาสามัญนี่มันมีกิเลสแทรกอยู่ในหัวใจเจตนาทำอะไรก็หวังผลกับอันนั้นอย่างนี้แหละเหมือนอย่างพูดอย่างตรงไปตรงมานะบางคนน่ะไปนับถือพระเข้าใจว่าพระนั้นรู้วัดรู้เบอร์ก็ให้นับถือเอาวัตถุไตรยธรรมไปถวายหวังว่าท่านจะบอกตัวตรงตัวจริงให้อะไรหมู่นี้นะ ทีนี้เมื่อพระท่านไม่บอกให้แล้วก็เอาแล้วโกรธพระแล้วไม่พอใจกับพระหรือว่าถ้าพระท่านบอกตัวเลขให้เราไปซื้อแล้วมันไม่ถูกเอ้าก็โกรธพระอีกแล้วหาว่าพระนี่หลอกลวงไม่จริงเลยได้บาปทั้งขึ้นทั้งลงอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าคนเราทำการงานมันแทรกอยู่ด้วยความอยากมันเอาความอยากออกทางออกหน้าผู้ใดเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแล้วจะไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะไม่เชื่อโชคลางชะตาราศีเชื่อการกระทำของตัวเองเมื่อตนทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจากการกระทำเช่นความทุกข์ความวิบัติแปรปรวนของร่างกายในปัจจุบันนี้รักษาอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายอย่างนี้นะมันก็เป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนนะมันตามมาทันเมื่อใดมันก็ให้ผลเมื่อนั้นการกระทำของตัวเองแต่ในภาษาบาลีท่านเรียกว่ากรรมถ้าว่าเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าการกระทำนั่นเป็นงั้นเพราะนั้นทุกคนเราต้องเชื่อต่อการกระทำของเราเองเมื่อเราทำดีไปเรื่อยๆไปแล้วมันก็มีแต่ความเจริญเท่านั้นเลยชีวิตนี้นะเจริญด้วยบุญด้วยกุศลแต่บางคนทำความดีไปชีวิตนี้ก็ยังถึงความวิบัติอยู่ก็เลยเกิดความเข้าใจผิดว่าเนี่ยบุญนี่เห็นจะช่วยเราไม่ได้แล้วแหละทำบุญกุศลมาเท่าไรยิ่งเก็บยิ่งป่วยเพราะว่าเลยหยุดทำบุญเสียก็มีบางคนนะอันนั้นเนี่ยว่าเข้าใจผิดไปบุญน่ะมันจะไปมาลบล้างผลของบาปกรรมไม่ได้เลยมันลบล้างไม่ได้บาปกรรมที่ตนทำมาแต่ก่อนเมื่อมันได้โอกาสมันให้ผลเวลาใดแล้วไม่มีอะไรลบล้างได้เลยมันย่อมให้ผลไปจนหมดเขตของมันนั่นแหละมันจึงระงับไปดังนั้นผู้รู้อย่างนี้แล้วท่านจึงไม่เข้าใจผิดแม้ทำความดีไปแล้วร่างกายถึงความวิบัติเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็ท่านก็พิจารณาดูแล้วมันต้องเป็นผลแห่งกรรมชั่วที่ตัวทำมาแต่ก่อนมันมาอำนวยผลให้อย่างนี้นะอ้าวต่อนี้ไปนะตั้งแต่ชาตินี้ไปเราจะไม่เบียดเบียนใครอธิษฐานใจละเว้นอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะส่วนที่มันให้ผลไปกับอดกั้นทนทานเสวยผลวิบากกรรมนั่นไปแต่ว่าภายในจิตใจเราเจริญภาวนาพิจารณาร่างกายสังขารนี่ให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่อยไปพอมเป็นอนัตตานั่นน่ะมันจึงบอกไม่ได้มันจึงบังคับไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันตายบังคับไม่ได้เลยเพราะมันเป็นอนัตตาไม่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยวางตามสภาพถึงเราจะไปบังคับอย่างไรมันก็ไม่ฟังมันไม่อยู่ในอำนาจของสิ่งใดนี่นะเห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาอย่างนี้แล้วก็วางวางไว้ตามสภาพของมันนี่แหละทางที่มันจะพ้นจากกรรมจากเวรได้นะเพราะเราทำใจอย่างว่านี่นะละอุปทานความยึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆไปยิ่งเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีต่างๆเมื่อระลึกได้แล้วอย่างนี้ก็ละเว้นไม่ถือมั่นพร้อมทั้งละเว้นไม่ทำมันอีกต่อไปส่วนนี้ส่วนใดที่ทำมาแล้วก็มันแล้วไปซะอธิษฐานใจละเว้นขอให้เป็นอโหสิกรรมไปเช่นนี้แล้วกรรมเวรที่ลุ่มหลงทำมานั้นมันก็เบาบางไป พราะว่าใจไม่ชอบกับกรรมกับเวรมันเป็นทุกข์ก็ต้องทำใจอย่างนี้ทุกคนเกิดมาในโลกนี้ที่จะไม่ได้ทำบาปทำกรรมอะไรเลยนั้นไม่มีหรอกไม่มากก็น้อยแหละที่ทำมาดังนั้นต้องภาวนาอธิษฐานใจละมันเรื่อยไปไม่เช่นนั้นแล้วมันจะตามสนองไปเรื่อยๆแหละเมื่อผู้ใดไม่ละมันนะถ้าผู้ใดภาวนาเพียรละมันไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่ตามไปสนองเพราะฉะนั้นเนี่ยการภาวนาเนี่ยจึงชื่อว่าเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ว่านักบวชไม่ว่าคฤหัสถ์เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องทำเพราะถ้าเราไม่ภาวนาแล้วบาปจะไม่หนีจากกิจใจนี้เลยอย่าว่าแต่จะได้บรรลุพระนิพพานนะผู้ใดไม่ไหว้พระไม่ภาวนาแล้วกิเลสบาปธรรมอะไรที่ลุ่มหลงทำมันมาสะสมมันมามันก็จะไม่เบาบางออกไปจากจิตใจนี้ได้เลยมีแต่พอกพูนบาปประทำกรรมมันชั่วหรือว่ากิเลสตัณหาให้หนาแน่นขึ้นในจิตใจเรื่อยไปบุคคลผู้ไม่ภาวนาเป็นอย่างนั้นมันเคยยึดเคยถืออย่างไรมันก็ยึดถืออย่างนั้นแหละอยู่เพราะว่ามันไม่มีอุบายสอนใจให้ละนี้ผู้ภาวนาเนี่ยเมื่อทำใจสงบลงไปแล้ววันนี้มันถ้ามีอุบายปัญญาเกิดขึ้นเมื่อใจสงบลงไปแล้วนะนั่นแหละเรานึกถึงอุบายอันใดได้ก็ใช้อุบายนั้นสอนจิตตัวเองเข้าไปทุกวันทุกคืนไปจิตนี่มันยังละอะไรไม่ได้เราก็ใช้อุบายปัญญาสอนให้มันละให้มันเห็นโทษให้มันเบื่อมันนายอย่างเช่นปล่อยวางร่างกายสังขารนี้ยังไม่ได้ยังสำคัญว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่นี่สอนใจนี้ให้ปล่อยให้วางขันธ์ 5นี้ลงไปเมื่อรู้แจ้งแล้วปล่อยวางแล้วก็ต้องสงบจิตอยู่นะในขณะนั้นน่ะไม่คิดไปทางไหนจึงเรียกว่าปรุงจึงเรียกว่าวางถ้าว่าวางแล้วยังคิดยังปรุงแต่งอยู่ไม่ชื่อว่าวางเป็นอย่างนั้นทีแรกเราก็คิดเนี่ยสอนจิตด้วยอุบายปัญญาเมื่อจิตมันเห็นแจ้งตามเป็นจริงลงไปแล้ววันนี้ก็ปรุงก็วางได้เลยวางมันก็วางได้จริงๆสิ่งที่มันเคยยึดเคยถือมานั่นน่ะพอมันเห็นโทษของมันแล้วเห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรไปยึดของไม่มีสาระนั่นเป็นทุกข์พระนิพพานนั่นเป็นสาระแก่นสารบุคคลผู้ที่บรรลุพระนิพพานได้ก็ละความยึดถือต่างๆนี่แหละได้มันถึงบรรลุพระนิพพานได้ถ้ายังมีใจเกาะใจคล้องอยู่กับสิ่งใดๆในโลกนี้ไม่ได้นะบรรลุถึงซึ่งพระนิพพานไม่ได้ถ้าไม่ละความยึดถือซะก่อนดังนั้นแหละปัจจุบันนี้นะขณะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยทุกคนก็ให้ปงลงไปปงขันธ์ 5นี้ลงให้มันได้แล้วก็สงบจิตอยู่พร้อมด้วยความรู้เท่าตามเป็นจริงต่อไป